สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตามตอนที่348นะครับซึ่งพระวจนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อที่48จนถึงข้อที่59พระธรรมยอห์นบทที่8ข้อ48จนถึงข้อที่59หัวข้อในวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่ว่าเราดำรงอยู่ก่อนอับราฮัมเกิดโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าพวกยิวทูลตอบพระองค์ว่าที่เราพูดว่าท่านเป็นชาวสมาเรียและมีผีสิงนั้นไม่จริงหรือพระเยซูตรัสตอบว่าเราไม่มีผีสิงแต่เราถวายพระเกียรติแด่พระบิดาของเราและท่านลบหลู่เกียรติเราเราไม่ได้แสวงหาเกียรติของเราเองแต่มีผู้หาให้และพระองค์นั้นจะทรงพิพากษาเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดประพฤติตามคำของเราผู้นั้นจะไม่ประสบความตายเลยพวกยิวทูลพระองค์ว่าเดี๋ยวนี้เรารู้แล้วว่าท่านมีผีสิงอับราฮัมก็ตายไปแล้วและพวกผู้เผยพระวจนะก็ตายไปแล้วเช่นเดียวกันและท่านพูดว่าถ้าผู้ใดประพฤติตามคำของเราผู้นั้นจะไม่ชิมความตายเลยท่านเป็นใหญ่กว่าอับราฮัมบิดาของเราที่ตายไปแล้วหรือพวกผู้เผยพระวจนะก็ตายไปแล้วด้วยท่านอวดอ้างว่าท่านเป็นผู้ใดเล่าพระเยซูตรัสตอบว่าถ้าเราให้เกียรติแก่ตัวเราเองเกียรติของเราก็ไม่มีความหมายพระองค์ผู้ทรงให้เกียรติแก่เรานั้นคือพระบิดาของเราผู้ซึ่งพวกท่านกล่าวว่าเป็นพระเจ้าของพวกท่านท่านไม่รู้จักพระองค์แต่เรารู้จักพระองค์ถ้าเรากล่าวว่าเราไม่รู้จักพระองค์เราก็จะเป็นคนมุสาเหมือนกับท่านแต่เรารู้จักพระองค์และประพฤติตามพระดำรัสของพระองค์อับราฮัมบิดาของท่านชื่นชมยินดีที่จะได้เห็นวันของเราและท่านก็ได้เห็นแล้วและมีความยินดีพวกยิวก็ทูลพระองค์ว่าท่านอายุยังไม่ถึง50ปีและท่านเคยเห็นอับราฮัมหรือพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเราดำรงอยู่ก่อนอับราฮัมเกิดคนเหล่านั้นจึงหยิบก้อนหินขึ้นจากขว้างพระองค์แต่พระเยซูทรงหลบและเสด็จออกไปจากพระวิหารพี่น้องครับในวันนี้มีอยู่5ประเด็นด้วยกันจากพระวจนะพระเจ้าตอนนี้พระวจนะพระเจ้าตอนนี้ในพระคัมภีร์นั้นได้บันทึกว่าเป็นหัวข้อตัวอักษรเน้นสีดำว่าเราดำรงอยู่ก่อนอับราฮัมเกิดอันนี้คือไฮไลท์ซึ่งเป็นพระดำรัสหรือคำตรัสของพระเยซูว่าพระองค์เป็นใครพี่น้องครับประเด็นแรกคนยิวนั้นกล่าวหาพระเยซูผิดครับผิดอย่างแรกก็คือเขากล่าวหาว่าพระเยซูเป็นชาวสมาเรียชาวสมาเรียนั้นมักจะเป็นแพ้ครับของคนยิวเพราะว่าอะไรที่อะไรที่ไม่ดีนะครับผิดจากหลักคำสอนหลักธรรมบัญญัติผิดจากกฎหมายของโมเสสก็โทษไปที่ชาวสมาเรียและคำกล่าวหาต่อไปว่าพระเยซูมีผีสิงพระเยซูตรัสชัดเจนครับว่าเราไม่มีผีสิงแต่เราถวายพระเกียรติแด่พระบิดาของเราพี่น้องครับประเด็นแรกที่ผมอยากจะนำมาเพื่อที่จะแบ่งปันให้กับพี่น้องทุกท่านในเช้าวันนี้ก็คือคำว่าผีสิงครับคำถามมักจะถูกถามเสมอว่าคริสเตียนผีสิงได้ไหมคำตอบชัดเจนครับคริสเตียนนั้นผีสิงไม่ได้ผีสิงไม่ได้ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเราคริสเตียนที่บังเกิดใหม่คริสเตียนนะครับที่บังเกิดใหม่ความจริงแล้วไม่มีคริสเตียนใดที่ไม่บังเกิดใหม่ครับมีแต่คนที่เป็นคริสเตียนไม่แท้หรือคริสเตียนปลอมเท่านั้นที่แฝงตัวหรือคิดเองว่าเราเป็นคริสเตียนแต่ในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นคริสเตียนแท้ก็คือลูกของพระเจ้าทั้งสิ้นและคริสเตียนแท้นี้ก็จะบังเกิดใหม่ครับคนที่บังเกิดใหม่นั้นทำไมผีไม่สิงหรือผีสิงไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่ามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเขาแล้วพี่น้องที่เคยเรียนหลักข้อเชื่อหลักคำสอนเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะเข้าใจเรื่องนี้ดีเพราะอะไรครับเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเข้ามา ประทับอยู่ในชีวิตของผู้เชื่อผู้ที่บังเกิดใหม่นะครับพระวิญญาณจะไม่ออกไปเลยเพราะฉะนั้นในบ้านหลังหนึ่งก็จะมีเจ้าของแค่คนเดียวครับมีเจ้าของ2คนไม่ได้เพราะฉะนั้นเราซึ่งเป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะเป็นเจ้าของตัวของเราเพราะฉะนั้นผีสิงไม่ได้ครับนี่เป็นคำตอบแรกในประเด็นแรกและคนที่เป็นของพระเยซูนั้นเขาจะต้องถวายเกียรติกับพระเจ้าครับเขาจะต้องถวายเกียรติพระเจ้าเขาจึงบอกว่าองค์พระเยซูคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระเจ้านี่แหละครับคือสิ่งที่พิสูจน์ว่านี่คือมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ประการที่2ประเด็นที่2ครับในข้อที่51พระเยซูตรัสดังนี้ว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดประพฤติตามคำของเราผู้นั้นจะไม่ประสบความตายเลยพระเยซูหมายความว่าไงครับเมื่อทรงตรัสคำนี้พระองค์ทรงหมายความว่าผู้ที่เชื่อไว้วางใจในพระองค์จะไม่มีวันถูกตัดขาดจากพระเจ้าเลยนะครับชาวยิวอาจจะคิดไปเหมือนกับพวกเราบางคนคิดว่าพระเยซูน่าจะหมายความว่าพวกเขาจะไม่ตายฝ่ายร่างกายพี่น้องครับไม่ใช่ครับผู้ที่เชื่อในพระองค์จะไม่มีวันถูกตัดขาดจากพระเจ้าที่คือความหมายนี้ฉะนั้นพวกเขาเตือนความจำพระองค์ครับต่อไปบอกว่าอับราฮัมและผู้เผยพระชนะก็ตายหมดแล้วพระเยซูจะมาตู่เอานะว่าพระองค์จะเป็นใหญ่กว่าคนเหล่านั้นหรือพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พวกเขาพยายามที่จะ discredit พระเยซูนะครับพวกเขารู้ครับว่าอับราฮัมก็ตายไปแล้วผู้เผยพระชนะก็ตายหมดแล้วนะครับทำไมท่านถึงบอกว่าผู้ใดที่ประพฤติตามคำของเราก็จะไม่ชิมความตายเลยนั่นหมายความว่าจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าตลอดไปเป็นนิจครับคนที่เชื่อในพระเยซูคนที่เชื่อที่แสดงออกด้วยการประพฤตินะครับนี่คือประเด็นที่สองใครก็ตามนะครับที่ประพฤติตามคำของพระองค์เชื่อในคำของพระองค์ประพฤติตามคำองค์จะรักษาความสัมพันธ์ของเขากับพระเจ้าตลอดไปเป็นนิจนี่คือประเด็นที่สองครับชีวิตเราเป็นอย่างนั้นไหมครับเราเชื่อพระเยซูเราทำตามหรือเปล่าถ้าไม่ทำตามมีข้อสงสัยครับว่าจริงๆแล้วเรามีความสัมพันธ์กับพระองค์จริงหรือเปล่าประการที่3ประเด็นที่3ครับอยู่ในข้อที่54พระเยซูตรัสตอบว่าถ้าเราให้เกียรติแก่ตัวเราเองเกียรติของเราก็ไม่มีความหมายพระองค์ผู้ทรงให้เกียรติแก่เรานั้นคือพระบิดาของเราผู้ซึ่งพวกท่านกล่าวว่าเป็นพระเจ้าของพวกท่านพี่น้องครับประเด็นที่3นี้ก็คือว่าเกียรติครับจะต้องคนอื่นให้เรานะครับเกียรติจะต้องคนอื่นให้เราอย่าไปแสวงหาเกียรติแสวงหาศักดิ์ศรีแสวงหาตำแหน่งนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อถึงเวลาพระเจ้าให้เกียรติเราเมื่อถึงเวลาพระเจ้าให้ศักดิ์ศรีเราเมื่อถึงเวลาพระเจ้าให้ตำแหน่งเรานั่นแหละครับเป็นสิ่งที่มีความหมายที่สุดพี่น้องครับพระวจนะพระเจ้าพระเยซูตรัสว่าถ้าเราให้เกียรติแก่ตัวเราเองเกียรติของเราก็ไม่มีประโยชน์เกียรติของเราก็ไม่มีความหมายพระเยซูพูดอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นคำเตือนสติหลายคนอยากได้เกียรติอยากได้หน้าอยากได้ตำแหน่งสูงๆแต่ต้องมาจากพระเจ้าก่อนครับประเด็นที่4ครับประเด็นที่4ในข้อที่55พระเยซูตรัสว่าถ้าเรากล่าวว่าเราไม่รู้จักพระเจ้าพระบิดาเราก็จะเป็นคนมุสาเหมือนกับท่านแต่เรารู้จักพระองค์และประพฤติตามพระดำรัสของพระองค์พระเยซูกำลังบอกกับเราว่าพระองค์เป็นตัวอย่างของเราในการประพฤติตามเพราะเหตุที่พระเยซูรู้จักกับพระบิดาพระบิดาใช้พระเยซูมาพระองค์ประพฤติตามพระดำรัสของพระองค์เพียงครับตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญครับถ้าหากว่าเราอยากจะให้พระเจ้านะครับมีความชื่นชมยินดีเราต้องประพฤติตามพระดำรัสของพระเยซูครับการที่เราอ้างบอกว่าเรารู้จักพระเยซูแต่เราไม่ประพฤติตามเลยเราก็เป็นคนที่พูดมุสาประเด็นสุดท้ายครับประเด็นที่5พระเยซูตรัสกับพวกเขาในข้อที่58ว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเราดำรงอยู่ก่อนอับราฮัมเกิดพี่น้องครับพระคัมภีร์ตอนนี้คำตรัสของพระเยซูตอนนี้ทำให้คนเหล่านั้นที่เป็นพวกฟาริสีพวกธรรมอาจารย์ทั้งหลายนั้น หยิบก้อนหินขึ้นมาขว้างพระเยซูเพราะอะไรครับเพราะถือว่าเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของพระเจ้าครับเพราะว่าพระเยซูกำลังเอาตัวเองนะครับอยู่เหนืออับราฮัมพี่น้องครับแท้จริงแล้วพระเยซูอยู่เหนืออับราฮัมครับเพราะจากคำตรัสของพระเยซูว่าเราดำรงอยู่ก่อนอับราฮัมเกิดนั่นหมายความว่าพระเยซูทรงเป็นอยู่นะครับพระเยซูทรงเป็นอยู่ในภาษากรีกนั้นคำว่าเราดำรงอยู่นะครับก็ใช้คำว่า I am ซึ่งเป็นคำที่โมเสสขึ้นไปเฝ้าพระเจ้าบนภูเขาซีไนพระเจ้าตรัสกับโมเสสเหมือนกันครับว่า I am นะครับพระเยซูทรงดำรงอยู่พระเยซูทรงดำรงอยู่ก่อนอับราฮัมเกิดครับพี่น้องครับจากตรงนี้นะครับเรามีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่จะมาฝากพี่น้องในข้อที่56นะครับพระเยซูตรัสแบบว่าอับราฮัมบิดาของท่านชื่นชมยินดีที่จะได้เห็นวันของเราและท่านก็ได้เห็นแล้วและมีความยินดีพี่น้องครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อพระเยซูเสด็จมาในโลกนี้นะครับเป็นศูนย์กลางแห่งเหตุการณ์ทั้งหลายในจักรวาลนี้และเป็นที่รอคอยของบรรดาคนที่จากไปก่อนหน้านี้อับราฮัมก็ดีนะครับอิสอัคก็ดียาโคบก็ดีโยเซฟก็ดีโมเสสก็ดีดาวิดก็ดีพี่น้องครับผู้คนเหล่านี้เขารอคอยพระเมสสิยาห์ครับและเขารอคอยพระเมสสิยาห์จนเขาตายไปพระเมสสิยาห์ยังไม่มาเขารอคอยพระเยซูเขารอคอยพระเมสสิยาห์จนเขาตายไปพระเยซูยังไม่มาแต่เขามีความชื่นชมยินดีครับแล้วเขารอคอยวันนี้นะครับพระเยซูก็เปิดให้เรารู้นะครับว่าพวกเขาได้เห็นวันนี้ถามว่าเขาอยู่บนที่ไหนครับอยู่บนสวรรค์ครับเขาเห็นเหตุการณ์ในโลกใช่ไหมครับพี่น้องนี่คือคำสอนเล็กๆนะครับที่ทำให้เรารู้ว่าเป็นไปได้มากทีเดียวครับที่คนที่อยู่บนสวรรค์เขาจะได้เห็นเหตุการณ์ต่างๆที่อยู่ในโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ที่พระเยซูเสด็จเข้ามาในโลกและพระเยซูทรงสิ้นพระชนทำให้แผนการการช่วยให้รอดของจักรวาลนี้ของพระเจ้าที่เป็นแผนการลึกลับไม่เปิดเผยออกมาทำให้พวกเขามีความชื่นชมยินดีขอพระเจ้าช่วยเรานะครับพอพระเยซูพูดถึงว่าเราดำรงอยู่ก่อนอับราฮัมเกิดพี่น้องครับอับราฮัมได้เห็นและเป็นความชื่นชมดีเหมือนกับพวกเราครับก็คือเขาชื่นชมดีอย่างไรเราควรจะชื่นชมยินดีอย่างนั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะมีความชื่นชมยินดีตลอดทั้งวันนี้อาเมน